Klinkt dan ook een beetje als zo'n geruststellende mededeling, weet je wel, van it's only love. Zoiets als, het is maar een verkoudheid, je hoort. We hoorden de muziek van Simply Red aan het begin van dit programma. Goedenavond gewenst. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Kersverse aflevering van dit programma. En waar gaan we het dan vandaag zo al over hebben? Nou, het volgende bijvoorbeeld. Pardon? Ik zei strijd samen met Amnesty International om te laten zien dat je de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt. Want als je nu lid wordt, dan krijg je namelijk gratis een hartstikke mooi mondkapje. En daar gaan we het straks over hebben, Alfred Blokhuizen, die snijdt dat onderwerp aan. Onze vaste columnist voor de maandag, Giel van Strien, die is ook weer present, vakantie of niet, hij is er gewoon. En hij gaat het hebben over de systeemcrisis. Het is de eerste maandag van de maand, had je waarschijnlijk al door, en dan hebben wij altijd als gast ons vaste huisorkest Katakat, want ze maken iedere maand een liedje over de maand waarin we zijn aanbeland. En dus gaan ze straks hun kunsten vertonen over de maand augustus. En dan nog KBOPCOB. Dat is een hele mond vol losse letters, maar wat dat betekent weet je vast wel. Dus zeg maar even kort samengevat, de Ouderenbond. En die vinden dat er eens wat meer aandacht moet komen voor de ouderen die momenteel in dit koloniale tijdperk wat te lijden hebben van eenzaamheid. En hoe zij vinden dat dat kan worden aangepakt, daar gaan we het straks over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop muziek, ben je gewend, van de late avond. Bijvoorbeeld deze van Beverly Craven. You light up another cigarette. 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. What makes this world go round? Will the answer let her down? She is so sweet and young, and her life has just begun. What does her future hold? That's a story left unknown. Will she make it through her days? Let our love lead the way. Why is there joy? Why is there pain? Why is there sunshine and no rain? One day you're here, next you are gone. No matter what we must go on, just keep the faith and let love lead the way. Everything will work out fine if you let love. Tears to her eyes. Spice Girls en lekker pittig Let Love Lead the Way. Een goed advies is altijd welkom natuurlijk. Naast mij aangeschoven, dat wil zeggen keurig op anderhalve meter afstand, is Alfred Blokhuizen. Goedenavond meneer Blokhuizen, wat zie je er toch weer mooi uit jongen? Nieuw mondkapje? Waarschijnlijk weet je het wel, Amnesty International die strijdt voor mensenrechten over de hele wereld. Vooral voor vrijheid van meningsuiting. En ze hebben een opvallende ledenwerfactie. Jawel, bedek je mond, niet je mening. En als je lid wordt van Amnesty International, ja, dan krijg je zo'n mondkapje waarbij je laat zien waar je voor staat als het ware. Ik ga erover praten met Elke Kuiper. Zij is van Amnesty International. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, Amnesty International, voor degenen die het niet weten, of misschien de mensen die een opfrisser kunnen gebruiken, waar staat Amnesty International voor? Amnesty International is een mensenrechtenorganisatie en sinds eind jaren 60 komen we op voor de slachtoffers van mensenrechten schendingen en strijden we tegen mensenrechten schendingen. Dus wij zetten ons vooral in voor allerlei thema's op het gebied van mensenrechten, wereldwijd. Wat is de actuele actie? Op dit moment hebben we een actie die heel actueel is. We hebben natuurlijk sinds het begin van de coronacrisis ook een tijdje stilgelegen, net zoals heel veel andere bedrijven en mensen. En toen dachten we op een gegeven moment, goh, van hoe kunnen wij nou zorgen dat we nieuwe leden vinden? Voor Amnesty is een vereniging, dus het is voor ons heel belangrijk dat mensen zich bij ons aansluiten. Want hoe meer mensen dat doen, ja, hoe grotere stem we hebben. Dus we hebben een actie bedacht om meer mensen aan te trekken. En dat is dat als je lid wordt van Amnesty International, je een mondkapje krijgt met een hele mooie slogan erop. Ja, wat is de slogan? De slogan is bedek je mond, niet je mening. Dat komt omdat de actie gaat over vrijheid van meningsuiting. Ja, waar is dat nu in het geding trouwens, het meest? Overal eigenlijk in de wereld. In het ene land natuurlijk wel meer dan in de andere. In sommige landen kunnen mensen letterlijk de gevangenis ingezet worden als ze kritisch zijn op de regering. Maar dat speelt natuurlijk in heel veel landen speelt dat wel. Maar in sommige landen wel heel erg en zijn de consequenties ook veel erger natuurlijk dan. In Nederland is het over het algemeen wat beter gesteld met de vrijheid van meningsuiting dan in landen als bijvoorbeeld Vietnam of Turkije of Rusland. Zijn er wat successen bekend? Jazeker. Wij voeren heel vaak actie voor gewetensgevangenen ook. En dat zijn juist mensen die in de gevangenis gezet zijn omdat zij hun mening hebben geuit. Die zijn dus eigenlijk onschuldig of hebben geen strafbaar feit gepleegd, maar worden wel vaak gevangen gezet. En regelmatig leiden die acties ertoe dat iemand vrijkomt. Of komt iemand vrij nadat wij ook actie hebben gevoerd. En we hebben vaker berichten van mensen gehoord die vrijgelaten zijn. Dat, ja, dat ze echt merkten dat nadat wij actie hadden gevoerd, dat de dingen beter werden. Een bekende actiemethode van Amnesty is dat wij brieven schrijven naar autoriteiten. Om de autoriteiten op te roepen om mensen bijvoorbeeld vrij te laten of beter te behandelen. En mensen die vastzaten hebben bijvoorbeeld gezegd van, nou, we merkten op een gegeven moment dat heel veel brieven binnenkwamen. En toen werd ik beter behandeld in de gevangenis. En dat zijn die schrijfavonden waar je wel eens wat van hoort, hè? Ja, en ook online doen we dat natuurlijk al sinds een tijd. Mensen kunnen echt letterlijk ergens in hun eigen stad of dorp bij een groep samen gaan schrijven. En dan schrijf je ook echt letterlijk brieven met een pen en papier. Maar je kunt ook online een brief schrijven, via mail of zelfs via sms ook. Nou, je zei het net al, hè? Amnesty International is een vereniging, heeft leden. Ja. Nu zijn jullie opeens met een passende actie in deze tijd. Een mondkapje met bedek je mond, niet je mening. Mm-hmm. Waarom doen jullie dit? Nou, we doen dat ten eerste omdat we heel graag willen dat nog meer mensen zich bij ons aansluiten. Dus om op een leuke manier mensen aan te spreken. En daarnaast zetten wij ons al sinds onze oprichting in voor vrije meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting vinden we ook zo belangrijk dat we er op deze manier ook aandacht voor willen vragen. Dat het heel belangrijk is dat mensen mogen zeggen ook wat ze denken. Zonder dat ze bijvoorbeeld gevangen worden gezet daardoor. Ja, jullie zouden natuurlijk ook prima vinden dat dit het straatbeeld wordt, hè, dit mondkapje. Nou, daar hebben we niet helemaal per se een mening over of iedereen dat we wel of niet moet doen. We zijn deze actie begonnen in de tijd dat de RIVM-maatregelen bekend werden dat mensen in het openbaar vervoer een mondkapje moesten gaan dragen. En dat is ook de reden waarom wij ons heel erg richten ook op mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. We promoten deze actie bijvoorbeeld op social media, maar ook bijvoorbeeld door advertenties te plaatsen bij bushokjes en in het openbaar vervoer, zodat mensen die zelf met het OV reizen ook zien dat ze zo'n mondkapje kunnen krijgen van Amnesty. Ja, eigenlijk zeg je van, goh, als vrijheid van meningsuiting je lief is, dan kun je beter aansluiten bij Amnesty International? Ja, absoluut. Ja. Zeker. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Amnesty International en natuurlijk ook lid worden? Ja, nou, we hebben een website, www.amnesty.nl. En daar kun je sowieso al deze informatie terugvinden en lid worden. Daarnaast zijn we ook op bijna alle grote social media platformen te vinden. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. En zoals ik al zei, deze actie kun je ook terugvinden op straat. Gewoon bij de bushokjes als advertentieposters. Maar voornamelijk online kun je alle informatie vinden. En je heel makkelijk binnen een paar klikken kun je lid worden. Amnesty.nl is de website, hè? Ja, correct. Elke Kuiper van Amnesty International Nederland, hartelijk dank. Graag gedaan, dankjewel. C'est une histoire banale que je vous conte là. Ça se passe aujourd'hui dans plus de 100 pays. C'est une histoire banale. Écoutez-la, vous l'avez lue dans le journal, mais vous l'oubliez déjà. Faut croire qu'on s'habitue au plus sombre malheur. On se blinde et l'on tue sa conscience qui pleure et qui supplie. Amnesty, amnesty, amnesty. C'est une histoire banale. Imagine que c'est toi qui soudain vois entrer un matin sans frapper un homme machinal flanqué de 3 soldats. Quand tu as protesté, ils se sont avancés. Ils ont trouvé des livres bien. Ils ont trouvé la croix. Tu savais pouvoir vivre bien avec ces choses-là. Il faut qu'on crie amnesty, amnesty, amnesty. Ils t'ont tiré dehors, les tiens sont restés là. Tu cries N'ayez pas peur, c'est une simple erreur. Mais tu connais le sort qu'ils te feront là-bas, au quartier militaire. On dit que c'est l'enfer, les passants, les voisins qui ont vu ton départ ne seront pas témoins. Faut pas leur en vouloir, il faut qu'on crie amnistie, amnistie, amnistie. Tu t'appelles Vladimir, Mohamed, Maria, et l'on va te détruire pour les idées que t'as. Ton pays se fout des droits de l'homme, et parfois le mien souvent ferme les yeux. Pour les affaires ça vaut mieux, les tiens ne pourront plus te voir. On voudra leur faire croire un jour que tu as fui vers un autre pays. Il faut qu'on crie amnistie, amnistie, amnistie. Amnistie, amnistie, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

love you. Oh. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Er is helemaal geen coronacrisis. Was het maar waar, zou ik bijna zeggen. Was het maar waar dat we een tijdelijk probleem zouden hebben. Was het maar waar dat we met een vaccin of een medicijn al onze problemen zouden kunnen oplossen. De situatie is echter ernstiger dan een hardnekkige epidemie en onze worsteling hoe daar het beste op te reageren. De coronacrisis maakt alleen nog maar beter zichtbaar wat er in werkelijkheid aan de hand is. Een systeemcrisis. Een systeemcrisis, ja. Wat is dan het systeem? Onze manier van leven, onze wijze van produceren en consumeren, dat is het systeem. En dat systeem is gebaseerd op kapitalistische drijfveren als hebzucht, winst, nog meer winst en woekerwinst. Maar doordat dit systeem roofbouw op onze omgeving en uiteindelijk op onszelf pleegt, zijn we in deze crisis beland. Wat we met een romantische definitie landbouw noemen, heeft niets meer met het oorspronkelijke boeren te maken. Boerderijen zijn eigenlijk industriële complexen waar zeer intensieve veeteelt of gewassenteelt wordt bedreven. In de drang naar winst en om concurrentie vol te houden leven veel te veel dieren in een te kleine ruimte, als je dit al leven zou kunnen noemen. Maar daarbij gaat het niet alleen om dierenleed. De intensieve veehouderij blijkt een bron van besmettingen die ook schadelijk voor de menselijke gezondheid is. Eerst was er de Q-koorts en nu ook sloeg COVID-19 het hardste toe op de plek waar de intensieve veehouderij het grootste is, het oostelijk deel van Noord-Brabant. Maar let ook eens op de velden vol gewassen. Er is geen dierlijk leven meer te bekennen waar vroeger vogels en klein wild leefden. Het land is zo dood als een pier geworden. Als je deze intensieve landbouw op kaarten dezelfde kleur zou geven als bedrijventerreinen of, wellicht beter nog, industriële gebieden als de Botlek, dan zou je pas zien hoe overbelast ons land is. Maar ook onze consumptiedrang kent geen grenzen. Het vliegtuig pakken voor een weekendje Barcelona was de normaalste zaak van de wereld geworden. Twintigers, aan het begin van hun carrière en dus niet per se grootverdieners, weten niet beter. Terwijl het nog maar een paar decennia geleden is dat een vliegreis duur en een luxegoed was. Nu vliegen de motor achter de milieuvervuiling en de verspreiding achter de epidemie blijkt te zijn, vraagt dit om drastisch ingrijpen. En dat is wellicht makkelijker dan we denken. Het kapitalisme heeft sinds haar ontstaan, zo'n 750 jaar geleden, talloze crisis gehad en overleefd. Sterker nog, de kracht van het kapitalisme is dat het na een crisis in een andere, nog betere vorm weer terugkeert. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Kijk naar de grote crisis van een eeuw geleden, waar schrijnend uitgebuite arbeiders met een gewelddadige opstand dreigden tegen het kapitaal van de industriëlen. Overleg en opbouw van sociale structuren waren het gevolg. Het bleek uiteindelijk de basis te zijn voor onze verzorgingsstaat, die qua veiligheid en welvaart ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid is. Er is maar één middel voor een crisis: leiderschap. En daar ontbreekt het nu aan. Of in ieder geval nog aan. We hebben leiders nodig die een toekomst durven schetsen en beslissingen durven nemen. Voor Nederland betekent dat het zijn landbouw afschaalt naar het niveau dat nodig is voor het voeden van de bevolking. Daar moet je niet alleen eerlijk over zijn richting de boeren, maar ze ook alternatieven bieden, eventueel in Europees verband. Hetzelfde geldt voor Schiphol en de KLM. Breng het terug tot een voor Nederland economisch noodzakelijk niveau. Ook hier moet je eerlijk over zijn naar medewerkers van Schiphol en KLM. Ze verliezen immers hun bestaanszekerheid. En biedt ze alternatieven en omscholingen. Want ondanks de paar miljard steun van de Nederlandse regering maakte de KLM vorige week bekend dat er 5.500 banen gaan verdwijnen. Dus je kunt geen geld in een bodemloze put blijven gooien. En je kunt beter nu de werknemers ondersteunen voordat ze straks bij de derde of vierde coronagolf berooid op straat komen te staan. En investeer in de infrastructuur voor nieuwe technologieën en sectoren waar Nederland goed in is geworden. Vooral in de kennisregio Eindhoven is er groeibriljant op het gebied van software en andere moderne technieken. Maar met de TU in Delft hebben wij ook een prima basis in onze regio. En als het over crisis en veranderen gaat, is het bekendste bedrijf uit Eindhoven misschien wel het beste voorbeeld. Ooit koploper in de verkoop van gloeilampen. Toen uitvinder en producent van de CD en nu ontwikkelaar van geavanceerde medische apparatuur. Aanpassen, dan is het goed. Dit is de late avond. Met dank aan Giel van Strien. We gaan over naar ons huisorkest. Dat is het groepje Katakat. Iedere maand maken ze speciaal voor dit programma een nummer over de nieuwe maand waarin we zijn aanbeland. En je mag het raden, natuurlijk, deze keer gaat het over de maand augustus. Het zal me benieuwen of ze er ook een crisis van maken. Als ik een foto van het strand zie, dan verlang ik naar vakantie. Maar lig ik eenmaal op mijn handdoek dan, word ik daar toch onrustig van. Die rust, daar word ik onrustig van. Ik weet straks bij de koffieautomaat, als het over de vakanties gaat, dan loop ik niet graag uit de pas en zeg ik zeker dat het heerlijk was. Ook als dat toch niet zo was. Weet je wat bij mij het geval is? Niets doen is ook niet alles. Ik krijg mijn hoofd niet leeg genoeg, dus ik werk er liever bij. Niets doen is niets voor mij. Ik droomde van een rimpeloze zee. De ober nam een heel vol dienblad mee. En nu hij als een knipmes naast me staat, voel ik me schuldig voor de overdaad. Terwijl mijn glimlach niets verraadt. Met een oude Linda en een verse Jus, toch wat wolkjes in het hier en nu. Niet meer door deadlines opgejaagd, maar nu het leven stilletjes vertraagt, hoor ik pas dat er iets van binnen knaagt. Want weet je wat bij mij het geval is? Niets doen is ook niet alles. Weet je wat bij mij het geval is? Niets doen is ook niet alles. Dit zoemt rond in het koppie van de bezige bij. Niets doen is niets voor mij. Niets doen, niets voor mij. Dit is de late avond met Harry Kuipers. shed a tear. I'll keep on loving you year after year. Even though you left me, I won't cry. Davies heet deze meneer. En hij had wel een geruststellende mededeling, want hij bezong I Won't Cry. Dat is een geruststellende gedachte als je straks gaat slapen, moet je maar denken. Zometeen dan gaan we te raden, mag ik zeggen, bij de KBO-PCOB. Dat is net zoiets als de KRO-NCRV, zal ik maar zeggen. Maar dan met iets andere leden, maar wel in dezelfde leeftijdsgroep. En dat gaat dan over ouderen die een beetje vereenzamen in deze tijd. En daar hebben ze een actie voor op touw gezet en die heet Waai eens aan. Of dat ook betekent dat daarmee tijd wordt dat de ouderen ook de wind van voren krijgen, dat weet ik niet. Maar dat gaat zo meteen allemaal duidelijk worden, want Herman de Breun die gaat er dieper op in. Maar het is nog niet zover. Herman die is nog even een beetje aan het nadenken waar hij het precies over zal hebben. En daarom richten wij ons tot Johnny Hates Jazz. Given me nothing but shattered dreams, Ziezo, dat was alweer van een tijdje geleden, maar het maakt niet uit. Het blijft een leuk nummer. Johnny Hates Jazz. Alleen al een leuke titel voor de groep. Jazz was het dan ook niet, maar wel Shattered Dreams. In het hokje hiernaast, daar zit Herman de Bruin. Herman zegt, je moet even goed opletten jij, want het is ook een beetje voor jou. Nou, zeg maar Herman. De seniororganisatie KBO-PCOB gaat een aanwaaimaand instellen. Dat is de maand augustus aan het worden. En wat een aanwaaimaand is, dat ga ik vragen aan Manon van der K. Ze is directeur van die seniororganisatie en in de uitzending. Manon, welkom. Goeiedag. Een aanwaaimaand. Ja, ik kan me een beetje voorstellen dat je bij iemand aanwaait, maar zit iedereen daarop te wachten? Nou precies, daar gaat het om, aanwaaien. En onze ervaring is dat veel mensen daar even op zitten te wachten. Dus we roepen iedereen op, kijk juist in de maand augustus dus om je heen. En wie zie je in jouw buurt van wie je kunt aannemen dat er weinig contacten zijn. Dat de kinderen en de kleinkinderen misschien wel op vakantie zijn. De vaste hulp is er niet. De buren zijn op vakantie. Het is helemaal stil. Allerlei activiteiten liggen stil. Mm-hmm. Nou, dan is het fijn als er eens even iemand komt aanwaaien. En eens even een persoonlijk gebaar maakt. Eens even tijd maakt voor een praatje. Misschien een boodschap kan meenemen. Mm-hmm. En eens even een teken van leven laat zien. Ja, maar wij zijn niet zo gewend om aan te waaien tegenwoordig meer. Hè? Dat is een beetje veranderd. We willen afspraken maken met mensen. Of zeg je nou, je moet het gewoon maar doen. Nou, ik zou zeker doe het maar gewoon. En onze afdelingen, we hebben 800 plaatselijke afdelingen in het land als KBO, PCOB. Mm-hmm. Onze afdelingen gaan hier ook mee aan de slag. Die zijn de afgelopen maanden ook al heel actief geweest in die coronatijd om goed te laten merken dat ze de senioren niet vergeten. En wij hebben nu waaiers. Die afdelingen gaan uitdelen. Dus dan heb je ook nog een concrete aanleiding om eens even aan te bellen. En heel tastbaar te maken dat je komt aanwaaien. Want de waaier, heb je het gewoon over zo'n waaier die je uitklapt en waar je dan zelf wind mee kan maken? Precies, precies. In de zomertijd ja. Is dat natuurlijk best leuk. Precies, dat is, komt nu goed uit met deze temperaturen. En dat helpt als je iets concreets in de hand hebt om op de deurbel te drukken. En nou, onze ervaring is dat juist mensen dat hele kleine gebaar als teken van verbinding, als teken dat je niet vergeten wordt, enorm waarderen. Ja, ja. En het echt je dag een andere kleur geeft. Je hoeft niet bang te zijn dat je de deur wordt gewezen, denk ik. Nee, want je komt niet met een collecte, hè? Nee, mensen waarderen het. En soms misschien iemand niet. Nou, dan hou je daar ook rekening mee. Ja, hè? Precies. Dan kunnen we altijd respecteren. Vaak weten mensen wel wie in de buurt wel en wie in de buurt niet zo prijs stelt op bezoek en zo. Want het gaat over je eigen buren en de eigen straat eigenlijk, hè? Het is heel kleinschalig. Precies, vaak is het in je naaste omgeving hoor, dat je als je even nadenkt, dat je al wel mensen weet. En ook misschien de mensen die normaal wat teruggetrokken naar leven en nu juist ook in deze tijd, vergeet ze niet. Mm-hmm. Ieder mens heeft behoefte aan sociaal contact. En dat is in deze tijd, corona en ook nog eens de zomerperiode, echt een gemis. Ja. Nou, laten we dan erop uittrekken en eens even bij iemand aanwaaien. Ja, dat is duidelijk, aanwaaien. Maar die waaier, waar halen we die vandaan? Moeten we die zelf kopen of hebben jullie ze in voorraad liggen? Hoe zit dat? Nee, onze afdelingen hebben die besteld. Mm-hmm. Dus die gaan daar nu mee aan de slag. Maar ook zonder waaier kun je natuurlijk prima aanwaaien. Ja. Ja, maar met waaier is zo'n leuk idee. Ja, nou ja, die kan iedereen ook zelf natuurlijk gewoon her en der aanschaffen. Of je neemt een bloemetje mee of een klein plantje. Kan natuurlijk ook. Ja, het kan van alles zijn. Kan van alles zijn. Maar die waaiers zijn er ook. Ja, zeker. Ja, die hebben we altijd. Ja. Via de afdelingen. En dat gaat dan via de website, die afdelingen. Ja. Dan kan je het weer vinden als je niet weet waar de afdeling zit bijvoorbeeld. Ja. Zeker. Dus dat is de website. www.kbo-pcob.nl. Even aanwaaien bij iemand met een waaier in je hand of iets anders, dat mag ook. En dan kun je iemand even gelukkig maken met wat aandacht. Daar gaat het voornamelijk om, denk ik. Precies. Dat precies. Is ook leuk. Het menselijke gebaar. Een menselijk gebaar, ja, inderdaad. Dat is een hele mooie. Dankjewel voor het gesprek. Manon van der K., directeur van de seniororganisatie KBO PCOB. En veel succes met het waaien naar anderen toe. Graag gedaan. This is for all lonely people. Thinking that life has passed them by. Don't give up until you from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know. Yes, I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Get it. En dat ging dan over The Lonely People. Dat is een nummer van het bandje dat heette America. Ze kwamen wel en niet uit Amerika, deze groep America. Want het waren een paar jongetjes die zoontjes waren van Amerikaanse militairen die gelegerd waren in Engeland. Dus het was een beetje een Engels-Amerikaanse organisatie, zou je kunnen zeggen. Deze aflevering van De Late Avond die zit er bijna op. Ik wijs je nog even, doe ik altijd, op onze website. Heel belangrijk, want er staat een hele hoop dingen van tuttige nips op. En die website is heel eenvoudig te vinden. Wat dacht je wel? Hé? Nou, natuurlijk, gewoon delateavond.nl. Ik wens je een rustige voortzetting van deze avond en vooral nacht. Morgenavond is er een nieuwe aflevering van De Late Avond, maar dan met Bert de Wolf. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! She was standing by the roadside, hoping for a ride or two. That's getting her into the paradise that'll lighten up her mood. After a couple hours of waiting, the car pulled over and rolled down the window, asking for some entertainment. She said, wait and I'll put on a show. Then she was gone. She's gone like the wind. Yeah, she is gone, flying with broken wings. She was having a hard time alone since she was a little child. Her parents didn't want to know. She had to prove herself all of the time. I saw her leaving her hometown tonight. She was in kind of a hurry. Looked like she got exposed tonight and took all that she could carry. She was gone. She's gone like the wind. Yeah, she is gone, flying with broken wings. you strange.